ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੌਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆ ਹਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆ ਆਏ ਮੇਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮੇਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵ ਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਨ ਵਿਟ ਹੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਾਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਸ ਤਤ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵ ਦੇ ਤਿਨ ਹਾਰੇ ਫਲ ਪਾਵਾ ਜਿਨਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ਓਏ ਜਪ ਜਪ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵ ਦੇ हरे नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ घुम जाया ओए आप छुट्टे परवार स्यो सब जगत छुड़ाया गोर प्यारा हर सेविया गुर धन गुर धन गोर हर मार्ग दसिया गोर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन प्राणी जान नानक तिन कौ वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलिया से आत हर भाइया हर दरगह पैनाइया हर आप गाल लाइया जो गुरमुख नाम त्याए दे तिन दर्शन दीजे जो गुरमुख नाम त्याए दे तिन दर्शन दीजा हम तिनके चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पीजा पान सुपारी खातिया मुख बीड़ी लाइया बीड़िया लाइया हारे हार कदे ना चेते हो जाम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदा उरतारे तिन जाम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलिया माना सतगुर दाता आखिया उस करे पसाओ हो गुर विट हो सद वारिया जिन दितड़ा नाओ सो धन गुरु साबास है हर दे स्नेहा हो वेख वेख गुरु विगसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखिया कहो कित बिद जाइया हर हर तेरा नाम है हारे खर्च ले जाइया जिन गुरमुख हारे आराध्या से खाह वड दाने हो सतगुर कौ सदवारिया गुर बचन समाने तू ठाकुर तू साहेबो तू है मेरा मीरा तुद भाव तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावै नानका साई गाल चंगी आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावै नानका साई गल चंगी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तलंग महला चौथा हर किया कथा कहानिया गोर नीत सुनाइया बलिहारी गुर आपने गुर कौ बल जाइया।